Rozdaniem nagród zakończy się 78. Festiwal Filmowy w Wenecji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która przed południem przybyła do Warszawy, złożyła wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. W Łazienkach Królewskich rozmawia teraz z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. 26 września w Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu. Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegała się o reelekcję. Marek Sawicki z PSL mówił, że przyjazd do Warszawy będzie miał dla Angeli Merkel charakter pożegnalny, choć jak zastrzegł, niewykluczone jest, że Merkel odegra jeszcze jakąś rolę w międzynarodowej polityce. Przecież jej sprawczość praktycznie kończy się, chyba że będzie taka podobna do tej sprawczości Schrödera, że jeszcze ma zamiar gdzieś zasiadać i biznesem się zajmować. Powiem szczerze, to jest pożegnalna wizyta. Jeśli bym się czegoś spodziewał, to 4 lata temu, 8 lat temu, 16 lat temu. Natomiast na zakończenie poczekamy, jak pójdą wybory w Niemczech i kto obejmie władzę i z kim trzeba będzie rozmawiać. W podobnym tonie wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z Solidarnej Polski, który zwrócił jednak uwagę, że w czasie rozmów Angeli Merkel zapewne pojawi się wątek relacji Polski z Brukselą. Ta wizyta ma w dużej części jednak charakter taki kurtuazyjny, chociaż będzie w mojej ocenie ten element, o którym wspomniałem wcześniej, jak rozmawialiśmy o kwestii TSUE, że to będzie jednak jakiś element negocjacji na linii Unia Europejska-Polska właśnie pod naciskiem niemieckiego biznesu. Premier Morawiecki i kanclerz Niemiec Angela Merkel poruszą także podczas spotkania kwestie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rozmowa ma dotyczyć również kwestii wschodnich w kontekście ostatnich wizyt kanclerz Merkel w Moskwie i w Kijowie. Przedstawiciele pracowników służby zdrowia biorą udział w manifestacji w Warszawie. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Wojciech Szaraniec zapowiada budowę Białego Miasteczka 2.0. Będzie ono nawiązywać do protestów pracowników ochrony zdrowia w 2007 roku. My zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy zrobić, żeby rzeczywiście rządzący nas posłuchali. Czy mamy palić opony w Warszawie, czy mamy dokonać samospalenia. Te błagania i te prośby o dialog doszły do apogeum. My nie wiemy, co mamy teraz zrobić rzeczywiście, żeby te rozwiązania były wprowadzone. Pracownicy służby zdrowia zapowiadają, że będą protestować do skutku, czyli do momentu wprowadzenia w życie postulowanych zmian systemowych. Minister zdrowia tymczasem zaprasza protestujących medyków na spotkanie, jednocześnie przedstawiając skutki finansowe realizacji ich postulatów. Adam Niedzielski za pośrednictwem mediów społecznościowych podkreślił, że dla budżetu oznaczałoby to ogromne obciążenia. Straż Graniczna wydała do tej pory 300 pozwoleń na pobyt w strefie przygranicznej, w której obowiązuje stan wyjątkowy. W pasie przygranicy z Białorusią nie zanotowano poważniejszych incydentów związanych z naruszeniem przepisów o stanie wyjątkowym, a o wszelkich osobach nielegalnie przebywających w strefie przygranicznej informowana jest policja. Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że większość pozwoleń wydał Podlaski Oddział Straży Granicznej. Wszystkie te zgody związane są z umożliwieniem kontaktu z osobami, które mieszkają na stałe w strefie objętej stanem wyjątkowym. Większość tych kontaktów związana jest z kontaktami rodzinnymi. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Wieczorem rozdaniem nagród zakończy się 78. Festiwal Filmowy w Wenecji. W głównym konkursie o Złotego Lwa walczyło 21 filmów, w tym polski obraz Żeby nie było śladów Jana Pawła Matuszyńskiego o zamordowaniu przez milicję w czasie stanu wojennego maturzysty Grzegorza Przemyka. Większość krytyków sądzi, że festiwal wygra film To była ręka Boga Paolo Sorrentino. To autobiograficzna opowieść o dorastaniu w Neapolu i fascynacji legendą piłkarza Diego Maradony, przez kilka lat gracza Napoli. W roli głównej występuje włoski aktor Tony Servillo. Polski film, Żeby nie było śladów, nie otrzymał najlepszych recenzji. Przewodniczącym jury jest koreański reżyser Bong Joon-ho, którego film Parasite zdobył w ubiegłym roku 4 Oscary. Nagrody za całokształt kariery otrzymali Roberto Benigni i amerykańska aktorka Jamie Lee Curtis. Z filmów pokazywanych poza konkursem wielkie uznanie zdobył ostatni pojedynek Ridleya Scotta. Wśród gwiazd na tegorocznym festiwalu pojawili się m.in. Penelope Cruz, Antonio Banderas, Ben Affleck i Kate Hudson. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Robert Chłoniacki, Kaja i Piasek. Wykonane w Polsce. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami w trójce 2 godziny z polską muzyką. W pierwszej godzinie dużo wspomnień, w drugiej za to sporo nowości oraz goście. No to może coś o sukienkach pastelowych. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Po prostu pastelowy, wielki przebój grupy Malarze i Żołnierze. No i w trójce teraz odrobina rockowego kabaretu. Mój ojciec ma kumba być królem wioski. Ja mieszkać w Afryka przyjechać do...

wychodzą deszcze, a tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości. Serce i Marika w Trójce, Marika wtedy jeszcze dziewczyna z warkoczykami. Plaża i port, jedyny raz trafia się. Słoneczny żar znowu przyciągnął tu mnie. Na moje disco z nieba ptak ktoś pod krawatem ugniata piach. Królowa fal, pierwsza z wszystkich dam. Jej obraz wciąż przed oczami mam. Królowa fal, morski piany dar. Tańczy od lat wyobraźni świat. Budzą mnie sny, a każdy ma kolor blond. Numer sprzed lat zamawia miejscowy bąd. Nadchodzi koniec ciepłych dni na rok następny. Starczy mi królowa fal, pierwsza z wszystkich dam. Jej obraz wciąż przed oczami mam. Królowa fal, morskiej piany dar. Tańczy od lat wyobraźni świat. La, la, la. Party is over, gościnnie człowiek. Wykonany w Polsce w Trójce na tej godzinie, na koniec tej godziny Plato i Renata Przemek.